Przed odejściem zdecyduje się zakończyć procedurę nadmiernego deficytu przeciwko Polsce prowadzoną od 2009 roku. Ja w lutym pytałam komisarza do spraw gospodarczych, czy Bruksela zakończy, no więc powiedział, że komisja musi mieć trwałą tendencję. Na razie to są tylko prognozy i zobaczy w czerwcu, więc czerwiec, może jeszcze lipiec będziemy mieć informacje. Jestem ciekawa, powiem szczerze, jestem ciekawa, bo wydawałoby się, że nie, bo jeżeli prognozy teraz, zwykle było tak, że komisja, kiedy prezentowała prognozy, następnego roku sprawdzała, czy one rzeczywiście się potwierdzają. Musiałaby sprawdzać w przyszłym roku. Więc ciekawa, jaka będzie decyzja komisji. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Paweł Sołtys, Łukasz Walewski i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Autopromocja. Ponad 20 lat temu wraz z rodzeństwem założyła zespół The Corrs, który odniósł ogromny sukces, sprzedając na całym świecie 45 milionów płyt. The Same Sun, jej drugi solowy album, właśnie się u nas ukazał. Sharon Corr w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie w piątek tuż po 19. Serdecznie polecam i zapraszam. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 maja, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Sytuacja dwuznaczna. No łatwe to nie jest. Chodzi o obecność Władimira Putina na uroczystościach w Normandii. Przyjedzie tam m.in. także Barack Obama. Informowanie Brytyjczyków, że jedzą mięso z uboju rytualnego, powinno być obowiązkowe, stwierdzają nieoczekiwanie duchowny muzułmański i żydowski. Dyskusja o krakowskim metrze nabiera tempa. Chyba nas nie stać na to, żeby utrzymać taki system jak metro. Przeciwników nie brakuje, zwolenników też. Biały Dom już zapowiedział, że Barack Obama z Władimirem Putinem na pewno we Francji się nie spotka w cztery oczy, choć obaj przywódcy pojawią się na uroczystościach w Normandii. Na rocznicę lądowania aliantów, oprócz prezydentów Rosji i USA, mają przylecieć m.in. także kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz brytyjska królowa Elżbieta II. Wszystkich ich zaprosił prezydent Francji, jeszcze zanim wybuchł konflikt między Rosją a Ukrainą. Bronisław Komorowski też będzie na tych uroczystościach i przyznaje, że pod względem dyplomatycznym to będzie sytuacja niewygodna. To w jakiejś mierze ze względu na zaistniałą sytuację agresji rosyjskiej wobec Ukrainy komplikuje, jest problemem prawdopodobnie dla prezydenta Francji, ale byłoby rzeczą dziwną oczekiwanie, żeby z tych uroczystości próbować świadomie wyłączyć jednego z najważniejszych aliantów z czasów II wojny światowej. To dopiero by tworzyło nienormalność sytuacji. Także premier Donald Tusk mówi, że w obecnej sytuacji przyjazd rosyjskiego prezydenta do Francji jest Zachodowi nie na rękę. No łatwe to nie jest. Ja nie zazdroszczę prezydentowi Francji konieczności dokonywania wyborów w tak trudnym czasie. François Hollande z kolei przyznaje, że różni się z prezydentem Putinem, ale nie zapomniał i nigdy nie zapomni, jak wielu Rosjan poległo na froncie II wojny światowej. Uroczystości 6 czerwca to będzie pierwsze spotkanie Władimira Putina z zachodnimi przywódcami od czasu początku kryzysu na Ukrainie. Co najmniej 14 osób zabitych oraz kompletnie zniszczone budynki w historycznym centrum Aleppo. To skutek dzisiejszego wybuchu w syryjskim mieście. Bomba eksplodowała przed luksusowym hotelem, gdzie mieli przybywać żołnierze armii prezydenta Asada. Umieszczony w internecie film pokazuje moment eksplozji w hotelu Carlton Citadel. Przypuszcza się, że ataku dokonali bojownicy z islamistycznej grupy Al-Nusra, bo film został opatrzony logo organizacji. Syryjskie władze twierdzą, że napastnicy wykopali tunel pod średniowiecznym centrum miasta i podłożyli pod budynkiem hotelu dużą ilość materiałów wybuchowych. Rebelianci twierdzą, że w ataku zginęło co najmniej 50 osób. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka szacuje liczbę zabitych na co najmniej 14 osób. Według obserwatorium celem ataku byli żołnierze i zwolennicy prezydenta Asada, którzy mieli przebywać w hotelu. Wybuch zniszczył także okoliczne budynki starego miasta w Aleppo. Całe stare miasto wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Syryjska wojna domowa kosztowała życie co najmniej 150 tysięcy osób. 9 milionów ludzi musiało uciekać z domów. W Wielkiej Brytanii można zjeść mięso z uboju rytualnego, nie wiedząc o tym. Supermarkety i bary nie informują klientów, że krowom czy świniom podernięto gardła bez ogłuszenia. Przeciwko tej praktyce protestują obrońcy praw zwierząt, ale pojawił się także nieoczekiwany sprzymierzeniec, sojusz muzułmański i żydowski duchownych. Z Londynu relacjonuje Grzegorz Drymer. Stowarzyszenie Współczucie w Światowym Rolnictwie uważa, że większość Brytyjczyków wzdraga się przed jedzeniem mięsa ze zwierząt uśmierconych przez podcięcie gardła i informacja o tym powinna się znaleźć na opakowaniu. Rzecznik organizacji Philip Limbury powiedział BBC. Prawo brytyjskie już obecnie wymaga ogłuszenia zwierząt przed ubojem, czyniąc wyjątek dla uboju halal i koszernego. My chcielibyśmy usunięcia tego wyjątku, aby wszystkie zwierzęta traktować przy uboju w sposób humanitarny. Nieoczekiwanie z postulatem opisywania metod uboju na etykietach zgodzili się we wspólnym liście do Daily Telegrapha rabin Henry Grunwald i dr Shuja Shafi z Rady Muzułmańskiej w Wielkiej Brytanii. Ich list wylicza metody uboju, zapewne aby udowodnić, że mechanizacja nie jest ani na jotę bardziej humanitarna niż ostry nóż. Rabin i Muła zgadzają się też, że etykieta powinna informować, czy zwierzę zostało wcześniej ogłuszone, co w uboju rytualnym nie jest dopuszczalne. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kraków marzy o metrze, a dyskusja o podziemnej kolejce nabiera tempa. Według szacunków pierwsza linia krakowskiego metra miałaby kosztować od 8 do 12 miliardów złotych, a autor koncepcji, Stanisław Albricht, proponuje, aby inwestycja została sfinansowana na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Płaci 60% Unia Europejska. Resztę zapłaci prywatny inwestor, który wybuduje metro i rozpocznie jego eksploatację. Według projektu tory o długości 19 kilometrów miałyby połączyć Bronowice z Nową Hutą. Za niespełna dwa tygodnie krakowianie wyrażą swoją opinię na temat tego pomysłu w referendum lokalnym. Że należy go odrzucić, przekonuje dr Marek Bauer z Politechniki Krakowskiej. Jego zdaniem metro nie rozwiąże problemu korków i może się okazać zbyt kosztowne. Gdybyśmy byli bardzo bogaci, na przykład bylibyśmy takim Dubajem, a nie Krakowem. Znaczy ja się bardzo cieszę, że nie jesteśmy Dubajem, tylko jesteśmy Krakowem, ale gdybyśmy mieli takie możliwości finansowe, no to zbudowalibyśmy to metro, zbudowalibyśmy wszystkie linie tramwajowe, mielibyśmy świetną kolej aglomeracyjną i wszyscy byliby szczęśliwi. Pytanie o metro padnie przy okazji krakowskiego referendum w sprawie organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Kolejny serwis w Trójce o 20:00 spotka się z Państwem Anna Zalesina-Sewera. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Nasi tenisiści w Madrycie dziś na plus i na minus. Na plus Agnieszka Radwańska, która po wczorajszym maratonie ze Swietłaną Kuzniecową dziś dosłownie zmiotła z kortu Włoszkę Robertę Vinci. Wygrała 6-1 i 6-1 w niecałą godzinę i awansowała do ćwierćfinału. Nie zagra w nim Łukasz Kubot. Przed godziną zszedł z kortu pokonany przez Roberto Bautistę Aguta. Polak przegrał 4-6 i 2-6. Dalej poza Hiszpanem grają m.in. Rafa Nadal, Tomasz Berdych i Kei Nishikori, a w turnieju pań Serena Williams i Petra Kwitowa. Wiemy, kto będzie kolejnym przeciwnikiem Władimira Kliczki. Ukrainiec będzie bronił pasa mistrzowskiego federacji IBF w pojedynku z Kubratem Pulewem. To żadna niespodzianka. Bułgar jest pierwszy w rankingu tej organizacji. Termin i miejsce walki poznamy w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Czy w tym czasie rozstrzygną się losy Mistrzostwa Polski w T-Mobile Ekstraklasie? Chyba jeszcze nie. Ale obrońca Legii Warszawa, Bartosz Bereszyński, jest przekonany, że tytuł on i jego koledzy mają już na wyciągnięcie ręki. No myślę, że czujemy, że to mistrzostwo jest bardzo blisko już od wtedy, kiedy zaczęła się grupa mistrzowska i każdy z nas zdaje sobie sprawę, że mamy dosyć sporą przewagę nad Lechem, ale poprzez podział punktów ta przewaga może być za chwilę tak mała, że może nam nie wystarczyć, więc musimy być skoncentrowani na każdy mecz i każdy z nas wie o tym, że to mistrzostwo jest blisko, ale wie, że zarazem jest daleko. Legia jutro w Warszawie zagra z Wisłą Kraków. Początek meczu przy Łazienkowskiej o godzinie 20:30. Pozostając przy futbolu, meldunek z Paryża. Po tym jak piłkarze PSG zapewnili sobie tytuł mistrzów Francji, obłędnie bogaci właściciele klubu, katarscy szejkowie, postanowili przedłużyć kontrakt z dotychczasowym trenerem. Laurent Blanc lada dzień ma podpisać nową umowę. Ta ma obowiązywać do roku 2016. Najbliższe dni będą ciepłe, ale z przelotnymi opadami i z burzami. Najbliższa noc pochmurna z rozpogodzeniami, lokalnie możliwe opady deszczu, a nad ranem na wschodzie i na południu spodziewane są gęste mgły. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 8 w centrum i do 10 na południu. Jutro przelotne opady na zachodzie i nad morzem i tylko tam, poza tym raczej pogodnie. Temperatura od 17 stopni w Gdańsku do 22 w Krakowie, mało tego do 23 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 12 maja można zgłosić konsulowi chęć głosowania korespondencyjnego. Również do 12 maja wyborcy niepełnosprawni mogą złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie lokalu. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21.

Tak ładnie właśnie zabrzmiała Kelis na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Do godziny 21 bardzo dużo muzyki, płyta tygodnia, singiel tygodnia, zaproszenia obiecane wczoraj, przypomnę później jakie. No ale teraz to, co obiecałam kilka minut temu, czyli list naprawdę napisany na kartce i zaadresowany, Radiowa Trójka, redaktor Agnieszka Szydłocha, to ja, i w tym liście oczywiście nowe wiadomości na temat festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Od 21 do 24 sierpnia w Katowicach spędzamy 4 festiwalowe dni, koncert otwarcia i koncert zamknięcia, to są koncerty w innych lokalizacjach, 2 środkowe dni, to te, które będą miały miejsce na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego, teraz w sumie chyba trzeba po prostu mówić na terenie Muzeum Śląskiego. Wracamy na stare śmieci, ale w zupełnie nowej odsłonie. Kilka scen działających jednocześnie i na tych scenach artyści. Wśród nich Kelis, o której już wiemy. Wśród nich na przykład zespół Pink Floyd, mierzący się z Otekr. Na tej samej scenie Jaga Jazzist, którzy spotkają się z orkiestrą Auxo pod dyrekcją Marka Mosia. Dużo będzie się działo, ale teraz wiadomości o artystach, o których jeszcze nie wiedzieliśmy, że przyjeżdżają do Katowic. Wszystko stało się jasne. Uwaga, uwaga, w tym momencie zaczynam czytać ten list. Jeżeli ktoś szuka spokojniejszej muzyki, piszą organizatorzy festiwalu Nowa Muzyka, to chcielibyśmy zaprosić na pierwszy polski występ grupy Years and Years, i to pierwszy zespół ogłoszony w tym momencie. Grupy, która prowadzona jest przez wokalistę i aktora Olego Aleksandra, a on z kolei znany jest między innymi z występów w kultowym serialu Skins. Jest wokalistą, to wiedzą jego z całą pewnością fani. Ma bardzo oryginalny głos, to wiedzą ci, którzy kiedykolwiek słyszeli zespół Years and Years. No a teraz po raz pierwszy będzie można zobaczyć ich w Polsce na nowej muzyce. Na tym samym festiwalu będzie można posłuchać 10-osobowego big bandu. Jeżeli chodzi o big band, to kto jest największy? Oczywiście Mitch and Mitch, którzy spotkają się z Felixem Kubinem. Spotkali się zresztą wcześniej, wydali wspólną płytę zatytułowaną, jak w tym przypadku powinno być, czyli Bacterien and Batterien. Und właściwie powinno to end brzmieć. Współpraca pomiędzy Mitch and Mitch, czyli grupą muzyków, którzy mogą naprawdę wszystko, a Felixem Kubinem, który jest szalonym mistrzem elektroniki, zaowocowała bardzo interesującą płytą. No a teraz będziemy mogli zobaczyć, jak ten materiał brzmi na żywo podczas festiwalu Nowa Muzyka. Za chwilę zresztą do płyty Mitch and Mitch, a także Felixa Kubina wspólnej sięgnę. Wcześniej jednak jeszcze informacje o dwóch artystach, a właściwie artystkach, chociaż ta najbardziej znana przyjedzie do Katowic w towarzystwie mężczyzn. Zacznę od tej mniej znanej, bo to artystka ze Skandynawii. Zagości w tym roku na festiwalu Nowa Muzyka. Jest okrzyknięta przez recenzentów, bo oni muszą od czasu do czasu okrzykiwać, przewidywać, więc jest okrzyknięta nową MIA. Szczerze mówiąc, nie mogę tego ani potwierdzić, ani nie mogę tej opinii zaprzeczyć, bo po prostu Elephant, wcześniej jeszcze nie słyszałam, ale z całą pewnością to na drobie. Elephant zatem dołącza do Mitch and Mitch z Felixem Kubinem, a także grupy Years and Years. No i na deser wisienka. I w tym momencie można to rozumieć naprawdę dosłownie, ponieważ 25 lat na scenie, nazwisko, które może się właśnie tak słodko kojarzyć, nazwisko jej ojczyma, 25 lat na scenie i wielokrotnie udowodnione zainteresowanie naprawdę różną muzyką, od takiej granej przez szerokie składy na żywo, po taką, która powstaje po prostu w studio u producenta. Tylko 4 płyty zdarzyło jej się nagrać po drodze. W roku 2014 wydała tą najświeższą. Było to dokładnie w lutym, a ta najświeższa płyta zatytułowana jest Blank Project, albo projekt, jeżeli będziemy wymawiać po polsku. Jak nazywa się ta pani? Ta pani nazywa się Nena Cher. Na nowej muzyce w Katowicach. Blame. Nowa płyta Nenny Cherry Blanc. Projekt wydana w lutym tego roku, wyprodukowana przez Forteta. Myślę, że to jest niezła rekomendacja dla tych, którzy interesują się elektroniką. A tutaj w tym nagraniu, którego słuchaliśmy, Out of the Black, gościnnie inna gwiazda szwedzkiej muzyki. Chociaż Nenny Cherry wszyscy oczywiście kojarzą bardziej z Wielką Brytanią, ale urodzoną Szwedką jest inna gwiazda szwedzkiej muzyki, czyli Robin. Na naszym Facebooku i na stronach internetowych także informacje już teraz pełne na temat festiwalu Tauron Nowa Muzyka. 9. edycja. Dzisiaj dołączyli do zestawu artystów Mitch z Felixem Kubinem, Years and Years, Elephant, no i Nenna Cherry wspomniana, ale nie powiedziałam, że ona pojawi się w towarzystwie DJ-ów i producentów, których jest dwóch, ukrywają się pod nazwą Racket Number 9 i to będzie taki występ, połączenie tego, co oni robią z tym, jak i co ona zaśpiewa. Zatem w ten sposób otwieramy dzisiejsze wydanie programu alternatywnego. Nie mogę sobie darować i musimy jeszcze przez chwilę zostać w klimatach nowej muzyki, a mianowicie największy big band, najbardziej szalone głowy, czyli Mitch & Mitch z Felixem na naszej antenie już teraz. Mitch & Mitch, Felix Kubin, Horizontal Rain, taki tytuł nosi to nagranie, które można znaleźć na ich wspólnej płycie. Tak nam dzisiaj początek się ułożył, nieco inaczej niż zwykle w programie alternatywnym, więc później też niż zwykle nasz singiel tygodnia, zapowiedź debiutanckiej płyty młodego człowieka, który ukrywa się pod pseudonimem Bobby the Unicorn, jest jednak nasz, z tej ziemi, polski. Czysty zbieg, wystawiam się na strzał. Ja wiem, że nosisz przy sobie broń. Daj mi wyjść bez dziur, żal. Debiutancka płyta ukazuje się 23 maja, nosi tytuł Utopia. Artysta to Bobby the Unicorn. Nasz singiel tygodnia, Ona ma broń. Machamy tej piosence na do widzenia. Będziemy jej słuchać już bez tej etykietki singiel tygodnia. Teraz nagranie z płyty, która bardzo mi się podoba i ta płyta ukazała się tego samego dnia, co nasza płyta tygodnia. Ale artysta inny, Tune Yards. Breath in my lungs when my own kin had me gagged, when you taught me to breathe underwater, when I had myself drowned. So don't cry, it's nothing. Even in silence there are voices who will sing. But oh little child, understand a single thing. Thank you. jak się nazywa ten zespół. Ten zespół nazywa się Black Lips. Czego można spodziewać się po tym zespole? Najlepiej nie mieć oczekiwań, ponieważ zdarzyć się może wszystko. Nie znalazłabym słów, aby opowiedzieć, co działo się podczas koncertu, który najmocniej wbił mi się w głowę, koncertu zespołu Black Lips, ale wszystko, co było pod ręką, było razem z muzykami na scenie, a ponieważ działo się to w gorącej Barcelonie, no to dużo rzeczy było pod ręką, ale jednocześnie niewiele ubrań było na nich. Tak bym to najładniej może określiła. W tym roku, w sierpniu, nie wiem jaka pogoda będzie podczas obfestiwalu, ale wiem, że Black Lips są jednym z zespołów, o których Artur Rojek już powiedział, przyjeżdżają. Tak więc Black Lips z całą pewnością dostarczą nam jeszcze wiele radości w nadchodzących miesiącach. Przed nami teraz spotkanie z płytą tygodnia, która także, mam nadzieję, dostarczy trochę radości tym, którzy lubią taką muzykę, ponieważ na tej najnowszej płycie zespołu The Horrors jest sporo utworów długich w kategoriach radia o tej porze. Zdecydowałam, że dzisiaj zaprezentujemy płytę biorąc za przykład jedno nagranie. Ono będzie długie, będzie trwało 6 minut i 42 sekundy. Zwykle gram dwie piosenki, dzisiaj zagram jedną, ale w sumie wyjdzie na to samo. Tak sobie to wymyśliłam. Jednak nie wyjdzie na to samo, jeżeli chodzi o efekt artystyczny, bo w takiej długiej formie, rzecz jasna, zupełnie inaczej można podejść do sprawy.